আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিওয়ায়ত করতে হ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া আলাইকুম বিকিয়ামিল লাইল রাত কে কিয়াম কো লাজিম পকড়ো ফাইন্নাহু দাবুস সালিহিন ক্বাবলাকুম ইয়ে তুমসে পহলে সালিহিন কা সেবা রাহা হ্যায় ফাইন্নাহু দাবুস সালিহিন ক্বাবলাকুম ওয়াহিয়া কুরবাতুন ইলা রাব্বিকুম اور یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے ومکفر للسیئات اور تہجد سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے ومنہات للآثام تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچتا ہے ومطردۃ للداء عن الجسد اور تہجد سے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب الذنب فيحرم به قيام الليل بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیام اللیل کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں وان العبد اذا اذنب الذنب فينسى به بابا من العلم بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے علم کی روشنی چھین لیتے ہیں وہ علم کا ایک دروازہ ایک باب بھول جاتا ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبِ فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ قَدْ هُوِيئَ لَهُ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس رزق سے بھی بسا اوقات محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تہجد بہت بڑی غنیمت ہے یہ عظیم نعمت ہے